राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज माघ शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2056 14 फरवरी 2000 लगभग 5 बजे ढाले गांव राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है ये बात याद रखने की है। भगवान कहते सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरण युद्ध और सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तो भक्त पर होगा और स्मरण हर समय सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरण सब समय में मेरा स्मरण कर। मेरा स्मरण कैसे करे तो सब जगह मैं हूं। देखो सीधी सरल बात है कि संसार तो सदा ही बदलने वाला है, चाहे स्वर्ग हो चाहे महास्वर्ग हो चाहे प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो, प्रकृति है इसमें परिवर्तन होता ही रहता है हरदम ही। और परमात्मा में परिवर्तन कभी होता ही नहीं, पक्की बात है ये। प्रकृति है वो परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं। जैसे आपका शरीर है, इस शरीर को कहो तो जागृत में सब काम करता है, नींद में भी क्रिया होती है इसमें। नींद में मैं कहते कच्ची जाग कच्ची नींद में जाग गया तो नींद कच्ची होती है, कच्ची से पकती है तो क्रिया होती है ना। कोई भी चीज कच्ची होती है वो पक करके तैयार होती है तो कच्ची से पक्की बनने में क्रिया होती है, बिना क्रिया कैसे पकेगी। तो ये संसार मात्र जितना है प्रकृति प्रकृति का कार्य, इसमें सब में निरंतर परिवर्तन होता है हर तरह। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में इसमें परिवर्तन न होता तो हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता रहता है। और परमात्मा है वो परमात्मा है जो का त्यों रहता है, सदा ही बदलता ही नहीं। अगर बदलता हो तो वो नाश मत जाएगा, बदलता है वो तो बदलता ही है, वो कुछ एक रूप रह सकता ही नहीं। और उस परमात्मा में परिवर्तन होता ही नहीं, है जो ही रहता है, उसी का अर्थ जीवात्मा है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव जीव बना हुआ मेरा ही अंश है, सनातन अंश सदा से मेरा है। तो भगवान का और जीवात्मा का इनका तो है एकता है, और शरीर की संसार की एकता है। संसार बदलता है जैसे शरीर बदलता है, और परमात्मा नहीं बदलता जैसे शरीर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं बदलता, क्योंकि आत्मा का ही अंश है। 84 लाख जूनी में जाता है, भटकता है, परंतु है जैसे ही रहता है, जैसे ही मौजूद, इसमें परिवर्तन नहीं होता। ये परिवर्तन शरीर में होता है, शरीर परिवर्तन में तो रहता ही नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति का कार्य है, प्रकृति प्रकृति का कार्य में हरदम परिवर्तन होता है। तो सिद्धांत से ऐसी बात मान लो कि परमात्मा तत्व है वो बिल्कुल असल है, और प्रकृति का कार्य और प्रकृति ये सब हरदम ही चलायमान है। तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम, सब विनाश होने पर जो अविनाशी है उसको देखना, विनश्यत्सु अविनश्यंतम, यह पश्यति सपश्यति, देखना उसका ही है, नहीं तो सुधार सभी सभी अंधे है। संसार को ही देखते केवल को ही, वो अंधा ही है, बस वस्तु उसे नहीं देखता। संसार का नहीं, संसार तो हर भी बदलता है, संसार में कोई चीज अपनी नहीं है। ये बात आपको एक और तरह की लगेगी, परंतु बात सच्ची है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। जड़ चेतन के लिए, जड़ क्या जड़ चेतन के लिए है, ये अपने प्रभाव अधिक बदलता है, और चेतन अपना अलग है, न अपना है न अपने लिए है। ये संसार सब सही, संसार सब बदलते हैं। ये तारा और नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा, समुद्र, पृथ्वी, पहाड़, सब परिवर्तनशील है, सब बदलते हैं। कोई की आयु थोड़ी है, कोई की ज्यादा है। जैसे चरमास में मच्छर होते हैं, उसे 2.5 घंटा ही उनकी उम्र है। 2.5 घंटा में जन्म करके जवान होकर बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, उन्हें बहुत थोड़ी उम्र है। कई जंतुओं की बहुत थोड़ी उम्र है, ज्यादा है। वृक्षों में उम्र है, समझे झाड़ है तो वर्षों तक रहती, झाड़ जल्दी मिटते नहीं। दूसरे वृक्ष इतने लंबे आयु नहीं देते। ऐसे पशु पक्षियों में भी है, कौआ है 1000 वर्ष जीता है, 1000 वर्ष। काको जीवित शरण से बदन से भूंगते, कोवर्ष आ जाए खा ले, शरण जीती एक काक बन जा कहते हैं, काक बन जाए काक एक बार संतान हुआ, फिर संतान नहीं होता। संतान कितने बढ़ जाए, इस वास्ते परमात्मा हरदम है, स्थिर रहने से परमात्मा ही है, और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं। बस ये परमात्मा का साक्षात अंश है। सब स्त्री पुरुष जिन्हें जो कुछ है, जंतु सभी, जलचर भी, थलचर भी, नवचर भी, जरायुज भी, स्वेदज भी, अन्नज भी, उद्भिज जी, सभी सभी सब ये 4 खान है। ये मनुष्य है, गाय भैंस भेड़ बकरी पशु है, ये सब है, ये जेल है, ये जड़ रात में रहते, जड़ साथ पैदा होते हैं। और सांप है, ये सब होते हैं अनज, पक्षी जितने हैं वे अनज है। पक्षियों का नाम द्विज है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश है, इनको द्विजन्मा कहते हैं, द्विजन्म। जिसमें ब्राह्मण खास द्विज कहता थे, द्विज क्यों दो बार पैदा होते हैं, एक गर्भ माँ और बाप से पैदा हुए, एक गुरु और गायत्री से पैदा होते हैं। गायत्री और गुरु से दीक्षा लेते हैं, जिन्हें वो ले लेते हैं दीक्षित हो जाते हैं, तो एक एक जन्म वो हुआ, तो ये भी द्विज है। दांत भी है, तो पहले दूध वाले दांत दूसरे होते हैं, दूध वाले करेंगे दूसरे, अन्न वाले दांत दूसरे होते हैं। तो द्विज नाम ब्राह्मण का भी है, द्विज नाम पक्षी का भी है, द्विज नाम दांत का भी है। क्यों? पक्षी है, पहले अंडा पैदा होता है, अंडे के बाद बच्चा पैदा होता है। ये दो बार जन्म होते हैं, दो बार जन्म द्विज कहलाते हैं। तो सभी जन्मने मरने वाले हैं। तो जेर जर जेर होती है, जर जर से और अंडे से, और श्वेत है वे पसीने से पैदा हुए। जैसे चातुर्मास में गर्मी होती है, पसीना उसे उससे कई जंतु पैदा हो जाते हैं, वे श्वेत कहलाते हैं। और जो ऊ करके पैदा होते हैं वे उद्भिज है, ऊर्ध्वम बनते होते है। पहाड़ भी निकलते हैं जन्मते हैं, ये भी वृक्ष निकलते हैं, पौधे सब नहीं होते हैं, धाने के सब पौधे, ये भी सब उद्भिज कहलाते हैं। ये चार खानी है, चार खानी है, चार खानी है, 84 लाख जाति है। तो इनमें अलग अलग पैदा होते हैं, तो सब पैदा होते हैं, सब मर जाते हैं। तो ये जीवात्मा सब में जाता है, अंडों में जाता है, जीर्णों में जाता है, उद्भिज में जाता है, श्वेतिर में जाता है, सब में जन्मता मरता रहता है। तो ये स्वयं अमर है, तो परमात्मा अमर है, परमात्मा भी अमर है। ये स्वयं मरता नहीं, शरीर छोड़ने को मरता जाते हैं। शरीर जीव प्राण धारण है, प्राण धारण को जीव कहते हैं, और मृग प्राण त्यागे, मरना मरना किसको कहते हैं, प्राण का त्याग, प्राण का पड़ने का वियोग, इसको मरना कहते हैं, इसको मरना कहते हैं। जितने दाड़े होते हैं, जितने बीज होते हैं, सब में जीव होता है। वे जीव जब तक प्राण संसार नहीं होता, तब तक उनकी हिंसा नहीं होती, वे मारे नहीं जाते, हिंसा ही मारे जाते हैं। जैसे बिरा भिजो है, बाजरी का बिरा होता है, माठ का भी होता है, गेहूं का भी हो जाए, सनों का भी होता है, मूंग का भी हो जाए, अंकुर निकले जाते हैं, अंकुर और सारे मोटे हो जाते हैं, मोटे तो अंकुर निकलता है, मोटे होते हैं, तो उसमें प्राण का संचार हो जाता है। प्राण का संचार होने पर उनकी मरण संज्ञा हो जाती है। प्राण का संचार जब तक नहीं होता, क्योंकि मृग प्राण त्यागे और जीव प्राण धारण है, और जीव प्राण धारण करता जीव होता है, प्राण का छोड़ देना बता कहते हैं उसको। तो प्राणों को अलग, प्राणों के सहित जाते आता मरता जीता रहता है। ये सब परमात्मा का अंश है, हम सब परमात्मा का अंश है। हरेक भाई बहन को परमात्मा का ही अंश मानना चाहिए। पापी से पापी को, दुष्ट से दुष्ट को, तो भी परमात्मा का अंश, शुद्ध से दूध हो, निर्मल से निर्मल, अच्छे से अच्छा हो, तो भी अंश परमात्मा का ही है। ये जैसे अच्छे और मंदे होते हैं, जैसे कपूत और सपूत होते हैं, कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत तो है ही, तो हम सब परमात्मा के हैं। ये खास बात याद आ रही, हम परमात्मा के हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा है। उस परमात्मा का हम सब संतान है। ममैवान सोची वो लोग ये याद रखने का ममैवान सोची वो लोग जीव भूत सनातन मन सहसा नींद जाने प्रकृति स्थाने ये शरीर सब है प्रकृति का है। स्थाय स्थूल शरीर हो चाहे सूर्य शरीर हो चाहे कर्म शरीर हो ये शरीर सब है प्रकृति के और जीवात्मा स्वयं है परमात्मा का स्वयं अमर है और शरीर हरदम मरता रहता है हरदम ही बदलता है। तो जैसे बालक गुना सूर्य जवान हो गया तो बालक गुना मर गया वो हरदम मरता है पैदा हरदम मरता है पैदा होता है प्रति क्षण मरता पैदा होता मरता पैदा होता मरता पैदा होता है। मरने पैदा होने की परंपरा लंबी है इसी को स्थिर कहते हैं। एक दिन जन्मता है एक दिन मर जाता है तो एक दिन जन्मता है उधर पैदा होता है अब बाहर आता है और मर जाता है फिर प्रारंभ योग हो जाता है वो तो जन्म मना करते है परंतु प्रति क्षण बदलता है तो जन्मता मरता हरदम जन्म ने मरने की परंपरा का नाम ही स्थिति है। तीन स्थिति होती उत्पत्ति स्थिति पालन वो स्थिति पालन होता है मर जाता फिर तो उत्पत्ति स्थिति और मृत्यु ये तीनों हरदम रहते हरदम इस वास्ते इस लोक का नाम मृत्यु लोक ही है। इसमें मरना ही मरना हरदम मरना है मरना मरने वाले कोई लोग है भगवान में तो हरदम नहीं रहते क्यों मरने वाले लोग में रहते हैं तो मरने वाले लोग की मर्यादा भंग नहीं करते भगवान भगवान में प्रकट होते हैं अंदर ध्यान हो जाते हैं वे कोई कर्मों से नहीं आते हम जैसे कर्मों का भोग भोगने के लिए आते हैं ऐसे नहीं आते वे कृपा कर जाते हैं पैतृणाय साधु नाम बिना साय दुष्कृताम धनुर्थापनाथाय मेरे भगवान अवतार दी थी बार बार तो कर्म दिन नहीं है परंतु फिर भी हरदम नहीं रहते फिर भी सही सोच रह जाते हैं शरीर के सही तंत्र ध्यान उठ जाते हैं इस संसार में सो जाते हैं। तो इस संसार दो चीज मुख्य माने चाहिए एक तो जन्म न माने परिवर्तनशील तो प्रकृति हरदम परिवर्तनशील है सीधी सीधी बात है प्रकृति प्रकृति का कार्य हरदम बदलता ही रहता है बदलता ही रहता है बदलता ही महाप्रलय में भी प्रलय हो जाता है प्रलय होने पर भी बदलता है प्रलय में भी बदलता है वो सूक्ष्म बदलता है जितनी उम्र होती है दिन की इतनी उम्र रात की होती है तो रात में भी परिवर्तन होता है परिवर्तन ये सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो हमारे उदय होया से दूसरे लोक में पृथ्वी के ऊपर कहीं अस्त होता है कहीं उदय होता है तो सब जगह ही उदय अस्त होता है सब जगह ही उदय अस्त होता है पृथ्वी है उसे बार बार घूमता है उदय हो गया या उदय हो गया सब उदय होता रहता कोई सूर्य को घूमता मानते हैं कोई पृथ्वी घूमता मानते हैं पृथ्वी घूम रही सूर्य रहता है अंग्रेज लोगों का ही है अपना ज्योतिष में है जिसमें पृथ्वी है ये असल है सूर्य घूमता है पृथ्वी अपनी जगह घूमती है घूमने के भी तरह तरह के प्रकार है जिससे लट्टू छोड़ा जाता है तो लट्टू घूमना तीन तीन ढंग घूमे होते एक दो गोल को फिरता है वो एक ही होता है यो और एक यू होता है यो तीन गतियां होती है एक गति गोल गोल पर नहीं होती एक ऊसर हो रही है एक ही घूमता घूमता तीनों गति है इस तरह से पृथ्वी की गति मानी है तो ये सब गति ही है। तो प्रकृति और प्रकृति का कार्य हरदम परिवर्तनशील है, हरदम बदलने वाले बुद्धि रहते है, कभी नहीं बदलने वाले परमात्मा कहते हैं। उस परमात्मा का अंश जीवात्मा है, ये परमात्मा से मिल जाता है तो मुक्ति हो जाती है, नहीं तो ये जीवा घूमता रहता है, कहीं भेड़ बना, कहीं बकरी बना, कहीं ऊंट बना, कहीं भैंस बना, कहीं गाय बना, कहीं तरह तरह के रूपों बदलता है, ऐसे तरह तरह के पौधों में बदलता है, जल जंतुओं में मदरी जादक मगर बनता रहता है, जल सर थल सर नव सर तीन होते हैं जिनमें घूमने वाले होते हैं, चार खान है जलायु जिसमें और 16 लाख जाति है, ये सब में एक परिवर्तनशील है, प्रकृति प्रकृति अंश है, पुरुष का अंश है, वो परिवर्तन नहीं होता, वो है जो ही रहता है। ये शरीर के साथ एक बारने से अपन कहते हैं मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, तो बालक और जवान बूढ़ा शरीर होता है, ये स्वयं नहीं होता, स्वयं मर जाता फिर आवे ही नहीं बेचा, ऐसा मरता नहीं, ये विद्या है। अरे परमात्मा सब में हरदम रहते हैं, तो परमात्मा का याद रखे, परमात्मा सब जगह है, हरदम है, जैसे आकाश वर्षा हुए तो कोई आ जाए, बदले आ जाए, बदले चमकने लगे, गलराई उड़े लगे, उड़ाई बरसे, पानी बरसे, बर्फ हो जाए, तो वर्षा ही तरत प्रकृति है और आकाश पर परमात्मा है, जो परमात्मा में आ जाए बरस दे, आकाश में फर्क पड़ता ही नहीं, आकाश पौधा है जैसे जैसी रहती है, ऐसे परमात्मा बदलते नहीं, परमात्मा है जैसे जैसे, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं, परमात्मा विश्वने के बाद में जन्मते मरते हैं, जैसे समुद्र से जल उठता है, वो ऊपर जाकर बादल बरस कर नदी नाला भर जाते हैं, नदियों के द्वारा फिर समुद्र मिल जाता है, समुद्र मिल जाता है वो मुक्त हो गया, और जब जब समुद्र न मिले तब तक घूमता ही रहता है पानी, घूमता पानी समुद्र मिल जाता है, इस तरह से जीवात्मा परमात्मा से मिश्र करके और जन्म मन में चला गया, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ मरता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, वैसे शरीरों को प्राप्त करता है, जिस जन्मता मरता रहता है, तो जन्मता मरता रहता है, शरीर जन्मता मरता है, शरीर को धारण करता है छोड़ देता है, धारण करता है छोड़ देता है, ये आप है जैसा लक्ष्य रहता है, तभी तो इसे मुक्ति होती है, इन सबसे छुटकारा हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसको मुक्ति कहते हैं, और बंधा हुआ जब शरीर में घूमता है इसको बद्ध कहते हैं, बद्ध दो अवस्था उसी से जमता मरता रहता है, इस वास्ते परमात्मा है, वो परमात्मा हमारा आपका सबका है, हमारे परम पिता परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना अमल असहज सुभाषी, एवं खुद में सुख ही सुख है, दुख प्रकृति के संबंध से होता है, प्रकृति शरीर धारण किया, शरीर धारण करने के बाद दुख होता है, संताप दुख जन्म होती है, और आप स्वयं सुख राशि चेतना अमल असहज सुख राशि, राश राश नाम ढेर गाये, जैसे खड़ा निकाल तो धान का बोर होता है, बोर उसको राशि कहते हैं, राश राश राश धन धन की राशि है, उसका नाम है, तो यश आनंद राशि है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, सुख राशि सुख अशुभ, इस बार दुख सुहाता नहीं, किसी को भी दुख सुहाता नहीं, दुख अपना स्वरूप नहीं है, सुख नाम स्वरूप है, जैसे जल सर जीव है, जल सर जल में खुश रहते हैं, जल सूख जाए तो खुश हो जाती, मर जाए बेचारी, इस जैसे जल सर मर जाए, जैसे जल बिना नहीं रहती ऐसे ये भी जीव है, ये शरीर बिना रहता है धारण करता है। पर जल में भी जल सर जीव है, ये कई तरह के हुए, जल है मुझे तो मर जाए, मेडिक नहीं मरता, चश्मा नहीं मरता, मगर मत्स्य नहीं मरता, ये मरता नहीं रहता जल में, मर भी जाएगा तो जल मरते फिर जी जाएगा। मेडिक का छोटा टुकड़ा हो जाए तो सब पहले बन जाएगी, ये जल सर है, थल सर है, नम सर है, आलोर है, परमात्मा है, सब में है, हमारे में भी है, सब प्राणियों में, प्राणियों से रहित जगह भी यहाँ भी है, परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा अपार असीम आनंद है, सब जगह है, उसमें प्रकृति है, प्रकृति थी संसार पैदा हुआ, परमात्मा तो अपार आनंद है, प्रकृति उसमें सीमित है, उस प्रकृति में संसार बनता है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी भी चिकनी होती उससे बनता है, बालू से नहीं बनता, इसी तरह से प्रकृति में भी ऐसी जगह जिसे संसार बनता है, संसार सब संसार है, घास फूस पृथ्वी जल सर थल सर कई स्थावर कई जगह वृक्ष आदि के स्थावर है, एक जगह चलने फिरने वाले जंगल में स्थावर है, दो तरह की जातियों से भाई, तो परमात्मा सब में रहते, सब जीव मात्र में ईश्वर सर्व उतारा वृद्धि से विजय रहते, तो परमात्मा हमारे साथ रहते, हमारे साथ कोई नहीं रहता, कोई हमारा साथी है नहीं, सब छोड़ते मिलते छोड़ते मिलते छोड़ते सब ऐसे मिले ही रहते, ये अलग हो ही नहीं सकते कभी, सदा साथ है, वो परमात्मा है, इस परमात्मा को याद रखे याद हो जाता है सब जी भाई, वो परमात्मा सब जी परिपूर्ण है नाम है, नाम कर परमात्मा ही है, वह सब बदलता है, ये परिवर्तन है, परमात्मा है, परमात्मा का नारायण नारायण नारायण।